ябшукухэнэрэ шӏуфэс яхыныр. Чъыпхъэу фивэ зыцӏэу Кенкрэ къалэм щыӏэчылэ сэӏукӏэм ӏэпыӏэгъу фэхъурэм шъопашъхьэ сэкъыщыщытхъынэу сыфай. Зиусхьанэрэ ащыгу зэрилъым пае тхьэм ицӏыф лъапӏэхэм зэрэрагъэблэгъэн фаем тыпфэдэу ежгъэблагъи ищыкӏагъэмкӏи ӏэпыӏэгъу шъуфэхъу. Сыдапӏэмэ цӏыфыбэмэ сэри сахэтэу ар ӏэпыӏэгъу къытфэхъугъ. Брискилэрэ ӏэкилэрэ сигъусэхэу Иисус Христос фэлажьэхэм ӏэпыӏэхэр сфэшъубытыжьых. Ахэмэ сэ сыпсэ мыкӏодэу къагъэнэжьыным пае ежхэм апсысэ шъхьасыжьыгъэхэп. Ахэмэ щыт хъафэзышӏырэр сэ сизахъоп. Хымэ лъэпкъхэм ячылыс зэӏукӏэ пстэури ары. Шӏошхъунэгъэ зиӏэхэу яунэ щызэрэугъоихэрэм ӏэпэ сфэшъубытыжь. Шӏу слъэгъурэ епенэт ӏэпэ сфэшъубытыжь. Ахайе хэкум апэрэу Христоскӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэ хъугъэр ары. Мерэмэ бэрэ къытфэлэжьыгъэм ӏэпэ сфэшъубытыжь. Сиунэкъошхэу хьапсым къызычӏэсыгъэ Андроникрэ Юнийрэ ӏэпэ сфэшъубытыжь. Ахэр апостол цӏэрыӏохэм ащыщых. Сэ сапэкӏэ ахэмэ Христоскӏэ шӏошхъуныгъэ яӏэ хъугъэ. Христос зыгу илъэу шӏу слъэгъурэ амбли ӏэпэ сфэшъубытыжь. Урбанэу тигъусэу Христос фэлэжьагъэмрэ шӏу слъэгъурэ стахийрэ ӏэпэ сфэшъубытыжь. Христос зыгу илъэу тхьэм зыщыпхъагъэ ӏэгъэунэфэ апелес ӏэпэ сфэшъубытыжь. Аристовул иунагъо щыщхэм ӏэпэ сфэшъубытыжь. Сиунэкъошъ Иродион ӏэпэ сфэшъубытыжь. Зиусхьанэр зыгу илъэу Наркис иунагъо щыщхэм ӏэпэ сфэшъубытыжь. Зиусхьанэм бо фэлэжьэрэ бзылъфыгъэхэу Трифенэрэ Трифосэрэ ӏэпэ сфэшъубытыжь. Етӏани зиусхьанэм бо фэлэжьэгъэ бзылъфыгъэу Персидэу шӏу тлъэгъурэм ӏэпэ сфэшъубытыжь. Руфо зиусхьанэм къыфихыгъэмрэ ащ янэ сянэ фэдэу щытымрэ ӏэпэ сфэшъубытыжь. Асинкрит, Флегон, Ерм, Патров, Ерми ахэмэ ягъусэхэу адрэ шыхэм ӏэпэ сфэшъубытыжь. Филолог бзылъфыгъэ Юлия, Нерей, ащышыпхъу Олимпан ахэмэ ягъусэхэу тхьэм ицӏыф лъапӏэ пстэум ӏэпэ сфэшъубытыжь. Гукъэбзагъэкӏэ ӏэпкъ зэшхэкӏэу шӏуфэс зэшхыжь. Христос ичылыс зэӏукӏэ пстэуми шӏуфэс къыщахыжьы. Шыхэр тишӏошхъуныгъэ тигъашӏэрэ ӏофхэм къапэучхэзэ шъузэ гурызымыгъаӏохэу цӏыфхэу адрэ цӏыфхэр гъогу занкӏэм тезыгъэкӏхэрэм защышъухъумэнэу сышъолъэӏу. Ахэмэ защышъудзый. Сыдапӏэмэ ащ фэдэ цӏыфхэр тизиусхьанэ Иисус Христос фэлажьэхэу щытхэп. Ахэр зыфэлажьэхэрэр аныбэхэр ары. Гъэшӏабзэмкӏи гущыӏэ дахэхэмкӏи цӏыф къызэрыкӏохэр дахьэхых. Къэбарышӏум шъузэрэдэӏурэм икъэбар цӏыф пстэуми зэхахыгъ. Сэ сыкъыщагушӏыкӏы ау шӏугъэр зыфэдэр зэхэшӏыкӏынэуи бзэджагъэ зив шъхьэ къимыхьанэуи сыфай. Гупсэфыныгъэр къытэзытырэ тхьэм бэмышӏэу шэйтаныр шъулъэкъочӏэгъ чӏышъугъэ щытӏахьыщт. Тизиусхьанэу Иисус ынэшӏу къыфщэрэф. Амин. Къыздэлажьэрэ Тимофей, сиунэкъошхэу Луций, Ясон, Сосипатрэ шӏуфэс къышӏахыжьы. Тертио Паул мы тхылъыр зэригъэтхыгъэр сэры. Зиусхьанэр сыгу илъэу шӏуфэс къышӏэсэхыжьы. Гаеу сэ Паул сибысымыми чылэ сэӏукӏэм зэкӏэми ибысымыми шӏуфэс къышӏэхыжьы. Къалэм яхъщэ зыӏэилъ Ерастрэ тшы квартрэ шӏуфэс къышӏахыжьы. Тизиусхьанэу Иисус Христос ынэшӏу шӏопстэуми къыфщэрэф. Амин.